Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? En jouw moeder, die het moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer, toon je lul. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer? Is nu 7 uur. 7 uur. Goedenavond. Dit is Radio Noordzee. Radio. Wat ben jij een boer? Oké, iedereen, dan gaan we. Ben ik te min om de ouders met spoeden? Van de meiden. Say what? Ben ik te min, go on. Ben ik te min om de ouders. Systems check. Power amplifiers online. Enable stereo separation. Yeah. Of dat er geen kanaal is binnen te komen vandaag, of is dat een knaller? Het is 7 oktober 2011. Ja, ja, het is, goedenavond, oktober. Laura. Goedenavond, Marco. Ook weer welkom. We zijn erna en dit keer vanaf een andere studio, hè? Ja, het is toch weer even anders, hè? Even anders. We kunnen dus eindelijk eens een keertje bij gaan zitten, zeg maar. Heerlijk. Goed, dan denk je bij jezelf, we kennen het nou dat het via Radio Noordzijde de verzoekserver niet is geopend. Dat klopt. Alleen via dingen is die geopend vandaag, hè? Via Radio Puur Hollands. Oké. Okay. Want wij zitten hier in Noordzij, in Studio Noordzij. Ja. Mochten wij gebruik van maken omdat Radio Puur Hollands een spuller nodig heeft morgen. Ja, die zijn afgekoppeld. Alles is losgekoppeld. En, maar, jij wou nog iets zeggen? Nee, vertel. Ik wou zeggen, niet getreurd. Omdat we nu in deze studio zitten, kan er ook gebeld worden. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Dus? Nou, en wil je niet bellen, dan ga je gewoon je verzoekje via Radio Purelands, hè? Ja, zeker. We zijn gewoon één team, dus dat moet gewoon kunnen. En de chat staat open, en de MSN staat open. Ja, dat wordt erg gezellig. Precies. Je mag dan bellen, hè? Ja, vanavond. Zeker. Ja. Dat kan dan naar 020 850. Wat zeg je het weer mooi zeg? 84. Ah, heerlijk. 15. Ah, vandaag, ik kom zo. Het is vrijdag. Het is de vrijdagavondshow. We zijn hier vanavond tot 10:00. Jazeker. En ik moet je eerlijk vertellen, er zijn toch wel heel veel mensen die behoorlijk gespannen zijn vanmorgen, hè? Nou, ik wel in ieder geval. Ja, gezonde spanning. Ik moet zeggen, we hebben vanmiddag nog even wat geluisterd. En ineens hebben we hem gewoon even snel omgedraaid. En ik denk, de tafel moet ineens heel ernstig schoongemaakt worden. Maar ik kon wel janken, gewoon van de zenuwen. Ja. Het was mooi, dat gevoel in je buik en ja. Ja, precies. Nou, dat wordt weer gezellig morgen. Ja. Dus ja, degenen die erbij zijn, nou, je gaat het gezellig hebben morgen. Zeker weten. Het wordt echt gezellig. Dat mag gewoon, Carolina. Carolina, je mag ook natuurlijk een plaatje aanvragen via de MSN. Dat is helemaal geen plaatje. Probleem. Nou, sorry. Een plaatje hebben we niet. Ja, goedenavond. Marina is er ook weer bij. Gezellig. Gezellig. Jij mag straks even lekker gaan chatten en zo. Carolina. Carolina heeft last van platjes. Ze wil een platje aanvragen. Maar een platje aanvragen. Sorry, die kunnen we je niet geven. Nou. Maar dat plaatje wat je daarna vraagt, dat mag wel. Ja, ik heb het wel opsturen naar je. Heb je ze dan? Geen idee. Moet je zoeken, denk ik. Ik denk even zoeken natuurlijk. Goed, nogmaals een hele goede avond. Leuk dat je erbij bent. En we gaan vanavond weer heerlijke feesten. Een beetje voorbereiden op morgen, wat jullie morgen te wachten staan. Een beetje, toch? Zodat je er echt zin in krijgt. Ja, precies. Oh, ze wil geen platjes. Nou, wat ik wel voor je heb, is een nieuwe van Samantha Steenwijk. Ja, wat is een geweldige nummer ook, hè? Hij is echt goed. Met Wat ik voel. Spannend, hoor. Ik heb geen idee wat ze voelt. Ik weet ook niet, Maar nogmaals, een goede avond. Welkom bij Radio Purelands. Kijk eens naar buiten. Het regent. Ah, gadverdamme. Maar wij gaan zorgen dat je heerlijke geluiden door je speakers heen geknallen vanavond. Het wordt warm. Ah, of het warm gaat worden. Ja. Voor jou. Samantha Steenwijk. Mijn stapel gek op jou. Hoe laat ben jij vanavond vrij? Kom je dan heel snel naar mij? Mijn hart stroomt bijna over van verlangen. Liefde is in overvloed. Weet je wat je met me doet? In 1 seconde had je me gevangen. Laat me niet zo lang alleen. Het liefst heb ik je om me heen. Hou me vast en laat me niet meer gaan. Wat ik voel voor jou is niet alleen ik hou van jou. Wat ik voel voor jou is het mooiste gevoel. dan van je dromen. Duizend keer heb ik gedacht, zou jij het zijn die op me wacht. En dat je op een dag naar me zou komen. Ik kan je niet meer laten gaan, ga niet meer bij mij vandaan. Jij bent alles, alles wat ik wil. Wat ik voel. Ik wil bij je zijn, keer op keer. Duizend keer heb ik gedacht, zou jij het zijn die op me wacht. Ik wil jou en niemand anders meer. Wat ik voel. Officieel is hij vandaag pas uit natuurlijk, maar we hadden hem al van de week. Is hij vandaag pas uitgekomen? Heel officieel is hij vandaag uitgekomen van Samantha Steenwijk met Wat ik voel voor wat, jou. Wat een mazzel dat ik er nog geen berichtje had gestuurd. Ja, en wat leuk hè, dat we Samantha al geruime tijd heel lang geleden al in de studio hebben gehad hè. Leuk hè? Ja. En dan, misschien heeft ze zin om nog een keer te komen nu de nieuwe single uit is. Nou, dat gaan we eens eventjes zorg voor dragen. Ik denk wel dat ze dat gaat doen hoor. Dat gaat wel lukken. Ja. Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen. Van wie is die? Van Carolina. Ja. En die vraagt aan Louisa Lois met Promises. Heb je hem gevonden? Nee, ik heb hem nog niet gevonden. Ik ben eventjes aan het zoeken. Aan het zoeken, nou, zoals het heet. Heb ze hem al een keer aangevraagd? Ja. Maar is het echt Louisa of is het Louisa met O-U? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Dus ik heb geen idee. Maar ik ga gewoon zoeken, dat komt vanzelf wel goed. En anders komt Erwin deze kant op. Ik weet ook niet hoe dat in zijn server en moet zoeken. En voordat we knopjes verkeerd in gaan drukken, weet je. Dat moeten we niet hebben. Maar goed, hij komt er straks aan. Je houdt hem gewoon te goed. Ja. En je mag ook weer bellen vanavond. Jazeker. Onder wel bekende nummer 020. 850-8415. Ja, heb je er een beetje zin in? Waarin? Ah, weet ik niet. In een feestje? Nou, ja, ik heb zin in een feestje, hoor. Ah, oké, gelukkig. Nou, ik ook, hoor. En wie ook een feestje kan bouwen? Willem Bats. Hier op je radio met Gypsy. Ja, komt zaterdag zeker voorbij, hoor. Heer. Gypsy. Ik hoop dat ik jou zie. Zoals in mijn droom. Vilk. Willem Bart, hier op je radio met Gypsy. Lekker hoor. Lekker hè? Ja, zeker. Ja, dat dacht ik. Goed, Jani die probeert te bellen. Ja, dat klopt. We hebben hem gehoord. Ja. En hij zegt tegen mij, je moet die telefoon opnemen. Ik zeg, ik hoor geen telefoon. Ik zeg, ja. Gaat een andere telefoon. Daar ging een andere telefoon af. Ja, en af, toen waren we te laat. Ja. Dat was lekker. En toen kreeg ze inderdaad een antwoordapparaat. Ik heb geen idee welke... Volgens mij staat die gewoon aan hoor. Ja, maar die gaat over en niet die. Hè? Die gaat over en niet die. Ja. Het is... Nou. Strintjes in de night. It's spooky. It's spooky. Het is echt een spookkasteel. Een spookstudio. Er is altijd wel iets. Ja. beste dames. Het is... heb ik op de radio gehoord trouwens. Ja. Is even lachen voor de dames ook. Oh. Je kent het wel. Weet ik niet. De toiletten, zeg maar, als je waar je ook bent. Ja. Daar hebben ze ook heel veel dingen voor vrouwen, zeg maar. Oh ja? Ja, doekjes en emmertjes en noem het maar op. Emmertjes ken ik wel, ja. Ze hebben bij, hoe heet dat programma ook alweer? Waar ze dingen uitvinden, zeg maar. Het beste idee van Nederland. Dat bedoel ik, het beste idee van Nederland. Daar hebben ze wat uitgevonden, iemand. Ja. Daar hebben ze wat uitgevonden. Oké. Okay. Ja, dat noemen ze, ja, er zit iemand hier bij me, piepeldoekjes. Ja. Oh? Ja. Nou, net ja, nu een visite krijgen. Ja, ik kan er niks aan doen. Ze noemen dat piemeldoekjes. Dat is zo, als je naar het toilet gaat, de meeste mannen, die wassen hun handen niet. Nee, dat klopt. Ja, en daarom hebben ze dan dus ook dat soort doekjes uitgevonden. Heel goed. Ja. Dan kan als je gaat plassen, de doekje om die piemel doen. En ja, dan moet je plassen. Dan hoef je niet zelf in je vlees te vasthouden, maar met een doekje hou je dan vast. Ja, nou, heel goed idee. Ja, alleen de vraag is, ja? In wat voor uitvoering is dat? Roos. Ik heb geen idee. Ik zeg, zit er in een puntzak? Dat was ook niet in een puntzak. Ik zeg, dan hebben ze ook een maat XXL. Voor wie? Extra, hè? Voor wie? En bedankt. God allemachtig. En de NS, ja, met zijn luisteraars. En de NS, die die hebben plaszakken. Zakken, ja. Ja. Ja, en dan sta je midden in de trein. Ja. En dan hou je je vast aan zo'n riempie. Ja. En dan denk je, oei, oei, oei, ik moet plassen. Ja. En dan moet je met één hand wurmen en dan moet je er een plaszak tussen duwen. Ja. En ik heb plas. Ja, en nou is dat maar de vraag. Ja. Wie ruimt de plaszak nou eens op? Weet is dat de conducteur niet. Die het gaat doen? Of, Die mag je denk ik achterlaten. Nou, lekker is dat. Ja. We hebben geloof ik een bellen, geloof ik. Of, hij doet het dus wel, zie je het? Hij doet het wel. We worden gewoon of niet? We hebben gewoon in de zeik genomen. Volgens mij heb hij niks. Heeft hij niks? Nee, want hij staat er aan te doen. Jani. Ja, Jani. Zullen we gelijk naar binnen halen, Jani? Ja. Hallo? Goedenavond. Knop indrukken. Ik heb het knopje ingedrukt. Nee, ander knopje. Deze knopje? Knopje. Hallo? Die knopje. Hallo? Hallo? Ik hoor. Wat is er gebeurd? Hallo? Hallo? Ah, contact. Hallo? Hallo? Ja, is het... Bent u er nu? Hallo? We zijn er. Hallo? Mag die muziek ietsje zachter? Ja, natuurlijk. Mag waar ben ik nu? Ja. Aan de telefoon. Ik hoop dat je in Almere zit. Hallo? Ja, hallo? Wat een gedoe zeg. Wat een gezeur zeg allemaal nog een meer zeg. Hey. Goedenavond. Maar je bent er. Heb ik dat? Ja. Nee, dat is mijn zuster die zo lacht. Dat is ook echt vreselijk. Dat is echt vreselijk. Ik had over piemeldoekjes en dan gaat meteen weer de verkeerde kant op. En meteen belt Jani. Ja, ik ken het ook. Ja, natuurlijk. Dat begrijp je toch wel. Ja. Ik wel. Ja, je kan ze bestellen voor tienduizenden. Ja, maar ik heb ze niet nodig. Oké. Okay. Ah, ja. Jij gemaakt. Ze hadden niet in een grote uitvoering. Wat zegt u? Ja, ze hadden niet in een grote uitvoering. Niet in een kleinere? Nee, grotere. jongen, zo ver. Hallo. Ja, jongen. Ze hebben toch wel die kleintjes? Ja, dat heb ik aan Erwin gegeven. Net zoals ik... Zeg Erwin, het past er net niet, maar het is precies jouw formaat. Ja, dat zeggen ze wel, hè. Hey, wacht, ik moet nou oppassen, want hij komt nou met een schar. Dat zeggen ze wel, hè, grote mannen. Hebben kleine piemeltjes. Nee, kleine Janne, dat zeg je net netjes. Nou, kleine mannen ja? Hebben grote Janne. Ah. Snap toe? Nee, nee. Ja, ze zeggen ook dat als een man grote voeten hebt, dan heb je ook een grote... Oh Jan. Ja? Ja. Oh, en ga ik nu voort aan de voeten kijken? Daarom draagt Erwin ook geen riem, hè? Ik kijk gewoon naar wat een voeten schattig nog klein maar. Voetje, Erwin. Wat een schattig klein voetje. Ja, heerlijk. Ja. Maar net een smurf in een voetje. Maar, dan hebben we het over maat 45, ken je dat? Nou, ik doe jullie even de groetjes. Dankjewel, schat. En iedereen die blijft. En Caroline ook natuurlijk. Ja. Ja. Want daar heb ik vanmiddag ook zo mee gelachen. Echt waar, ken je met een lach? Ja, dat klopt. Valsspelen. We hebben alles gewonnen. Ah, heel goed gedaan. Goed, okay. Hè? Wat heb je gewonnen? Ik heb gewonnen een staatslot. Ja? En toen heb ik even geholpen. Heel goed, heel goed. En toen won eerst Grietje. Ja. En toen won Grietje de man. Ja. Dus die hadden wij geholpen, Caroline en ik. Ah, dat moet soms wel eens kunnen hoor. Dat is leuk, hè? Dat is toch leuk. Jawel, ja. Voor een keertje is dat nu niet vind erg. Ook, als mensen daar niet tegen kunnen, dan, hè? Nee, zo is het. Ja, het is eenmalig geweest. Ach, ja. Mensen, maakt dat nou uit, hè? Maar het was wel lachen. Dat gaat erom dat je met elkaar lol hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Hè. Dat is het ook. Ja, ik heb ook de hele middag gelachen. Nou, precies, ja, je lacht nou, nog ja, steeds. Nou ja, daar gaat het om. Je bent ja, niet ik lach altijd, dat weet je. Maar waar je nog een beetje vanmorgen? Beetje ook. Morgen ga ik uit mijn dak. Ga je uit je heel haar? Goed. Heel goed. Heel dat goed. Gaat ook gebeuren morgen, hoor. Ga met mijn kinderen helemaal uit mijn dak. Ah. Nee, wel op tijd zijn, hè? Ja, 7:15 hoor ik. Okay. Ja, heel goed, ja. Jannie. Heel goed. Ja, volle dus je zal wat meemaken. Ja, je gaat wat meemaken ook, ja. Ja, oké. Wacht even, ik krijg hier een keer... Philip heeft een kleine, maar hij heeft wel grote voeten. Dat heb je hem afgehakt of zo. Ik weet het niet, maar het is een Belg, hè. Je weet het nooit ja, met een Belg. Dat is bij Belgen andersom. Ja, het is altijd eigenwijs. Altijd tegen de draad in, die gasten. Als je daar kleine voeten hebt, heb je grote. Ja, ja. Dat klopt. Ja. Snap je? Ja, ik snap hem. We snappen hem. Oké, okay, nou jongens, veel plezier. Dankjewel. De toon is weer gezet, dankjewel. En nog een fijne zaterdagavond nog, hè? Of vrijdagavond moet ik zeggen. Ja, doe maar vrijdag. Morgen ben ik ergens anders. Ja, morgen dan zien we, joh. Zien we elkaar. Dan gaan we elkaar weer zien. Gezellig. Oké. Gezellig. Dankjewel. Doei. Goed, dat was altijd een gezellige Jani. Heerlijk. Altijd leuk. Ja, er wordt hier ook een vraag gesteld van, hoe zit dat morgen? Dat vind ik toch wel een hele goede vraagstelling van Philip. Krijgen wij bonnetjes om te kopen? Nee, je mag gewoon races van cash quanta costa betalen aan de bar, ja, hè? Gewoon met centjes. Dus, ja, en het is goedkoop, hoor. Dus het is niet zo duur. Nee. Nee. Ja. Nee, dat komt helemaal goed. Dus, neem genoeg mee, dan kan je lekker veel drinken. Lekker veel zuipen. Mambosa staat hier voor u klaar. En gezongen door Dr. Victor. Nou, speciaal voor iedereen die ervan houdt. En helemaal voor Jani. Ja. En die wordt zaterdag ook zeker gedraaid. En dan wil ik Jani wel eens zien dansen. Heerlijk. En lekker schudden met die kortje. Schudden. Heerlijk, onzweest. Aankomende zaterdag, dus morgen. Ja! Het jij, wat me zo verleid, die heb jou maar van jou, wat zo aan mij flauw. Heb jij jou vaak gevraagd, of jij mag rangen draag. Jouw neersie is nog laag, en jij wel aan mij komt vraag. Maar staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Ik draai dan nog een lucht, ek is 'n porrelkop. Jy sal maar vir my moet hok. Sal ek of sal ek nie? Eers kyk jy toe vir hier. Ek kan toch nie so bly. Lekker om te vry. Het staan toch net jou stoutigheid. Jy soek nou moeilijkheid. Het staan toch net jou stoutigheid. Jy soek nou moeilijkheid. Het staan toch net jou stoutigheid. Jy soek nou moeilijkheid. Het staan toch net jou stoutigheid. Jy soek nou moeilijkheid. Aangevraagd, ja, nee, niet aangevraagd, maar we hebben nog omgedraaid voor Jan en voor iedereen die het leuk vond. Nou, en we gaan eens eventjes naar Amsterdam. Goedenavond. U bent nu verbonden met Amsterdam Oostdorp. Nou ja, u bent nu verbonden met Amsterdam Noord. Ja. Vanuit West.nl. Ja, is dat zo? Ja, ja, het is echt een hele omweg, maar het is wel gezellig. Ja, goedenavond, Arie. Zou u samen kunnen draffen, Johnny Gold voor mij? Johnny Gold, met samen zijn. Ja, ja, want morgenavond, hè, dan zijn we echt samen. Ja, dat, dan gaat het echt gebeuren. Ja. En dat nummer gaat ook zeker langskomen morgen. Wat even, er gebeurt hier wat in de studio? Ik heb geen idee. Wat is er gebeurd? Het ging even om de t-shirtjes 4xL, 2xL. Saskia, ja, laat mij een shirtje zien. Ja. Ik wel. Ja. Ik zeg, oh, die is voor mij, dat is de grote. Maar ja, dat was dus de gewone. Ja, hallo. Kunnen we nou weer te zaken gewoon zijn? We hebben iemand aan de telefoon, hoor. Ja, ik weet het niet, hoor. Gezellig. Harry? Ja, nou ja, ik weet het, jonge vrouwen, die zitten overal tussen. Echt waar? Nou, ja. Ik dacht dat de mannen overal tussen zaten. Nou, die zitten ergens anders tussen. Ja. Waar dan? Of ja, daar gaan we ons niet verder over uitweiden. We zijn in net station. Hallo, wat heb je gedronken? Wie is erbij, hè? Hè? Ja, joh, ik word in de gaten gehouden hier. Dan is het duidelijk. Dan is het duidelijk. Ja, ja, ja, ja. Nou, jij wilde graag Johnny Gold horen met Samen Zijn. Ga je wel meezingen? Ja, ja, ja, ja. Nee. En dat natuurlijk ook. We zijn morgen met z'n allen samen. Dus dat plaatje voor iedereen die morgen met ons samen is natuurlijk. Hè. Ja. Ja, dat vind ik een hele goeie. Dat vind ik een hele goeie. Ja, ja. Nou, was dat het? Ja, de groetjes aan jullie daar. Dankjewel. Een beetje gezonde spanning is op zijn plaats. Ja, dat... Dus ik zou zeggen, we zien elkaar morgenavond. Gezellig. Zeker. Gezellig, Harry. Ja? En bedankt voor het bellen. Gezellig, hè? Hoi, hoi. Doei, hoi, hoi. Doei, doei. Doei. Goed, dat was Harry. Gezellig, hè? Die is er morgen ook bij. Met zijn vrouwtje en zijn... Zoon. En zoon. En de zoon die gaat morgen weer draaien, hè? Van 10 tot 12. Van 10 tot 12 gaat hij draaien, ja, zeker. Desmond draait door... Desmond draait door, ja. Ja, Goed, waarom hebben we natuurlijk... Hè, met je afgeleid? Nee, we moeten niet afgeleid worden. Ik ben een vrolijk, ik ben heel muziek. Ja, okay. De gaten. Ja, hou jij het maar goed in de hand. Dokter Victor hadden we net gedraaid. Johnny Gold wordt aangebracht door onze Harry. Ja. Nou, dan gaat ze weer hoor. Even oefenen vanmorgen. Ah. Nou, even je stem vanuit, want dan komt ie. Ja! Hey, mijn hartje, mag ik even met je praten? Even praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Wat is gebeurd? Heb jij dat ook gevoel van angst dat je bekrijgt? Ja! Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Helemaal leeggezogen, hè? Heb jij dat ook gevoel van onrust, dat het iets voor altijd door kan blijven gaan? Zal het doorgaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Oké, dat komt ie! Samen zijn, is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm. Grauwe, ons heen, op ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil tot iedereen. Oké, okay, nou de rest thuis hoor. Hey mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Oh, je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook gevoel van rust dat je bekrijgt? Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Heb jij dat ook gevoel van tijdlos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door dat gevoel laat ik je nooit meer aan. Samen zijn is samen. Opnieuw die zeven velden. Daarom moet je niet aan. voor mij. Heb ik jou steeds samen, zei jij bent de mooiste vrouw. Niets kan mij nu nog verslaan. Ik kan heel de wereld aan, omdat ik van je hou. Is er verdriet of pijn? Weet ik steeds, jij zal er zijn. Jij bent degene waar ik om geef. Mijn liefste maatje, zolang ik leef. Ik heb de zomer in mijn kop, omdat ik van je hou. Voor mij zijn alle dagen top, omdat ik van je hou. Als het moeilijk wordt voor mij, heb ik jou steeds samen, zei jij bent de mooiste vrouw. Niets kan mij nu nog verslaan, ik kan heel de wereld aan, omdat ik van je hou. Niets kan mij nu nog verslaan, ik kan heel de wereld aan, omdat ik van je hou. Ah, omdat ik van je hou, dat was Danny Timing hier op je radio. En Danny was het. Gezellig hoor. Ja, dat maar even mee, dat is gezellig. Goed, kom ook mensen uit België. Ja, uit Mechelen. Uit Mechelen wel te verstaan, die hebben er zin in. En morgen is het dan zover, dan gaan we helemaal uit de bol, hè, met de ambiance. Ambiance. Ambiance. Dat wordt een geweldige ambiance. Ja. Ja. Heb je nog wat? Dat je denkt van, nou, dat moet ik nog even kwijt. Je weet het niet. Nou, nee, nog even niet. Nog niet. Maar dat zal zo wel komen. Toch wel? Ja hoor. Nee, ik weet het niet. Nee, dat je denkt van, niet. Nou, dat moet ik even... Ja. Heb je dat nummer nou al gevonden voor Carolina? Nee. Oh. Nee. Nou, dan moet ze even een ander nummer aanvragen. Ja, ik heb ook op de server gekeken van Noordzij, maar ook daar kan ik hem helaas niet in vinden. Wat gek, volgens mij heb ze hem al een keer aangevraagd. Maar ja, het spookt soms wel eens met die harde schijven. Ja, precies. Ja. Precies. Goed, we gaan morgen natuurlijk een... dat wordt sowieso gezellig. En misschien komt Ahmed ook wel voorbij. Ahmed. Ahmed? Ja, Ahmed. I kill you. Oeh. Ja, dat is Ahmed. Ahmed, goedenavond. I kill you. Oké, nou ja, goed. Ik weet het ook niet. Ik denk van, nou ja, ik denk lakkers kietje eventjes. Een beetje leuk doen voor Ahmed. Ja, maar, nee, hij wil het niet. Hè? Hij wil het niet. Daarom heet hij ook een dead terrorist. Dat is het. Ja, dat is het. Daarom wil hij het niet. Ja. Au, dat vind ik wel jammer. Harry vraagt welk nummer je zoekt. Ja, dat wij is een goeie. Zoeken Louisa Lois met Promises. Ja, die zoeken wij. Die. Ja. Ja, die. Die. Ja. Eens even kijken, Ahmed is onder ook een lied met Christmas Blink Blink. Bam. Ja. Ahmed. Ahmed. Hey. Ja, dat is gemeen. Die blijven aan de gang. Ja. Nou, we hebben de hele tijd een beetje van dat... we doen dommigheid weer vanavond. Hey, telefoon. Ja, even kijken. Wat hebben we dit? Wat neem is jij het gelijk op? Ja, wacht even. Belt u nog steeds? Ja? Weet ik niet. Ja? Goedenavond. Hallo? Hallo? Hallo? Het is hier DJ Marina. Hey, Marina. Hey, Marina. Ja. Hey. Oh, wat schreeuw je hard, zeg Marina. Oh, wie spreekt daar? Harry of wie? Nee, dat is Marco aan de telefoon. En Laura. Oh. Ja, maar jij schreeuwt zo door de telefoon, weet je. Dat is, dan komt er bij de luisteraars een beetje over, weet je. Dat, rustig praten. Ja, ik praat eens graag luid, hè. Kijk, dit gaat een stuk beter, Marina. Klinkt goed. Goedenavond. Goedenavond, Marco en Laura. En ja, ik weet niet wie er nog bij jullie zit. Er zijn zoveel mensen hier op dit moment. We zijn met volle voorbereidingen bezig voor morgen nog natuurlijk, hè, kleine dingetjes. Ja. Het gaat heel gezellig worden. Amai. En een papierdoring. Ja. Amai. Heb je er een beetje zin in? Amai. Ja, ze hebben amai, ik hoor dat morgen was. Ja, we gaan morgen helemaal los. Ja, dat klopt, ja. Ja, helemaal. Ja. Maar dan moet je wel even... Ja, je moet wel je broek aanhouden gewoon, mooi. Ja, die mag je niet aantrekken, hè? Nee. Nee, ik trek niks uit. Wat dacht je nou? Nou, ik weet het nou, niet. Nou, dat weten we ik niet. Ik weet niet meer wat ik van je moet denken. Je komt uit België, dus schiet mij maar lekker. Hoor je het nou? Ja, grapje, grapje, Marina, je weet wie het zegt. Ja, dat weet ik, dat weet gelukkig. Ik. Ik ga eens even Philippe geven. Ah, is goed. Oké, dankjewel. Hallo. Hey, hallo, Philippe. Hey, Philippe. Alles goed daar in Nederland? Ja. Jazeker. En hoe is het in België? Oh, rot weer. Het regent hier continu. Ah, oh, hier ook. Echt waar? Het is hier heel slecht weer en koud. Ja, het is hier zonnig hier. We lopen in korte broeken, man. Ja. Ik wou net zeggen, ik zit in mijn bikini in de studio. Ja. Maar I kill you. I kill you. Ja, dankjewel. Ja, oké, ik moet het even weten. Hoe is het met je? Wat lief? Ja, hoe het met je is? Ah, heel goed, hè? Heel goed, hè? Oké, okay, nou, gelukkig. Okay. En doen jullie welkom morgen. Ja? Welkom morgen naar het feest, hè? Nee. En daar kijken we nu al naar uit, hè? Hebben jullie er zin in? Hoe zit je? Heb je er zin in? Helemaal. Nou, gelukkig. Gelukkig maar, dat doen we het ook helemaal. Ja. Dan rijden jullie morgen. We gaan ons morgen weer amuseren. Nou, oké. Maar rijden jullie morgen wel een beetje voorzichtig? Ja. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Dat je niet denkt dat je halve België, halverwege België zegt dat dit was het einde, hè? Weet je, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee. Ga op tijd weg, rij rustig aan en dan zien we jullie morgen. Ja, dat zal zeker gebeuren. Nou, oké dan. Oké. Nou, bedankt voor het belletje, Filippie. Dat is graag gedaan, Marco. Oké. Tot morgen. Tot morgen. Doei. Goed, dat was een live verbinding met Belgium. Belgiek. Nou, Belgiek. Ja, Mechelen. Hè? Mechelen. Ja. Ah, Mechelen. Ja. Goed. Ahmed. I kill you. Zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heet kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, heen. Hey, palo, bonito, palo, heen. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, heen. Hey, palo, bonito, palo, heen. Lange hete nachten, op dat witte strand. Echte liefde volgde. Stappen dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, heen. Hey, palo, bonito, palo, heen. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, heen. Hey, palo, bonito, palo, heen. We gaan helemaal los, we breken die tent af. Hey. Handjes in de lucht. Hey. Handjes in de hoogte. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, heen. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel. Waar ik ook op de aarde al hier te verder vandaan, daar zal ik steeds van je vertellen, van die mooie, die fijne Jordaan. Aan de voet van die mooie mensen, daar heb ik vaak in de dag gestaan. Ik heb er diep in staan te dromen van die mooie, die fijne Jordaan. En komen rook grijze haren met rimpels van zorgen misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger. Toch wil ik jou eenmaal nog zien. En klinkt straks het klokje van scheiden. Al moet ik dan kreupel gaan. Om waar ik ben geboren, daar wil ik sterven. In die mooie, die fijne Jordaan. Van die mooie wensen, daar heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dikwijls aan gedromen, van die mooie, die fijne. Was die mooi. Ach, Johnny heerlijk. Jordaan was het. We hebben zelfs iemand aan het huilen gekregen. Ja, vreselijk hè. Ach, in Mallorca. Ja, je zal maar een beetje heimwee hebben. Snik. Ja, dat sommige nummers, dat is natuurlijk, nostalgie. Nostalgie met Harry, wou ik bijna zeggen. Ja. Maar dat is het niet. Nee. Maar we hebben er weer een schappie gestuurd en nou is ze weer blij. Ja, zou ze daarmee blij mee zijn? Ja, anders... Als je wat maar in de snackbar is je schaap geweest. Ja, dat kunnen we wel eventjes een keertje doen natuurlijk weer. Ja. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, we gaan eerst even dus de toppers voor je draaien. Een beetje gezelligheid op je radio. Heerlijk. Even kijken of dat gejank weer over kan gaan. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Het is 7 oktober, jouw vrijdagavond. En je luistert natuurlijk naar radio... Puur Holland. Heel goed. Applausje voor jou. Dankjewel. Ja, zo ben ik ook weer natuurlijk. Dank u. Ah, heerlijk. Morgen, 8 oktober, ons feest. Wees er wel op tijd bij. Om 7:15 gaan de deuren open. Dus, Ja, en om 7:50 begint de opening. Ja, wil je een spectaculaire opening, wil je dat meemaken? Dan moet je er zeker bij zijn. Here in my heart. Toppers. Sometimes there's a side you must see, but though it hurts, you must learn to try. We'll be right back.